یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانهم قباحتنا. الله تعالی بیان ایله منافقان. الله تعالی وی اے ایمان والو تو منافقان بشاند کی مکی گئی نو منافقان بشاند کی مکی گئی منافقان سوئی کله بچ صحابه کرام شیطان شل جنگ لولاړل و یره که زمونږ خبره منلی و نو دی ونه وجل شوی خو زمونږ خبره نه مانی نو بس دغه بد حالت بینو. یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لا تکونو کالذین مکی گئی بشاند کسان مانی که بروج کو بره کړی و قالو لاخوانهم او وی دی په بار د ورونو خپل کې د اوخوت نو مراد یا د اوخوت د وطن او د علاقې ته مراد دی دی خپل وطنیانو ته وی خپل وطندارانو ته وی. یا وقالو لاخوانهم نو مراد اوخوت نسبی ته مراد دی اذا ضربو فی الارض کړه چې هغه سفر کې پزمای کې او کانو غزن او یا وی غزا کون کې لو کانو عندنا د منافقانو بر خپل ورونو ته داویل کچرته دی زمونږ سره ماماتونو نه به مړ کېدل دی و ما قتلو او نبو وجلی شوی دیو نبو وجلی کېدل زمونږ خبره نه منره نو بس دغه و سره په ګډو وړ باندې سر دی وسم ډیر خلق داسې وای کنه زمونږ خبره او نه منره بس اوس پرې غرونه کې وګرځینو په تانی کې بس نوم لیکل شوی دی چاپی پی لګیو پرانی دې کې شهید شو دغه سي زخمی شو وغیرہ وغیرہ. لیجعل الله ذلک حسرة فی قلوبهم لیجعل الله ذلک حسرة. مفسرین لیکلی دي دې کې په عبارت کې تقدیر دی هغه عبارت د سره او قع ذلک فی قلوبهم الله تعالی د دې پرې زرونه کړه خبره واچوله چې مسلمانانو ته ویل وای کدا زمونږ خبره منلې وې لو کانو عندنا په خپل کلی کې پاتې شوی وې او jihad نه ویتل نه به وجلې شوی دا الله دا په زرونه کې واچوله صحابه کرام د دې د زلون د خبرې خلاف وکړه صحابه کرام jihad ته لاړل. لیجعل الله ذلك حسره فی قلوبهم در پاره چې وګرځي الله تعالی دی دا خبره افسوسونه دی پزلون کې الله تعالی بیا دغه زلون خبرې مرخ کار کړلې الله تعالی دغه جواب کوي مرګ دا په jihad کې نه دی والله یحیی و یمیت الله تعالی ژوند کول کوي مړ کول کوي والله بما تعملون بصیر او الله تعالی دی پاغي باندې تاسو کوي دن کړي تاسو کوم اعمال کوي الله تعالی غیني دا مرگ چرے دا پا جہاد کی ندے ولی دا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعا آغا ہم معلوم لکن سمرا آغا پا جنگونو کی شرک شویو نہ پا جاہلیت کی جنگ پاتی شویو او نہ پا اسلام کی بیام پا خپل مرگ بنی آغا پاتی شویو. ولئن قتلتم پی سبیل اللہ او متتم لمغفرتم من اللہ منافقانو بدا خبر کولا دا منافقانو مطلب داو چی دا خلق دا جہاد نمانشی صحابه کرام د جهاد نه منشي خو هغه منه نشول الله تعالی ترغیب ذکر کوي جهاد ته د منافقانو په خلاف باندې منافقان برته وای چې جهاد لمځي دې کې مړ کیږي الله تعالی و استا مرګ خو تعالی چې راضي پنه ټب اند راضي خو چې مرګ دل د الله تعالی په لار کې راغې شهید بشي الله تعالی به ګناهونه معاف کړي الله تعالی ور باندې خپل مهرباني وکړي د دنیا مالونه پرېږده د دنیا جیدادونه پرېږده د دنیا بنگلې پرېږده جنت طرف ته چیرې توجه وکړه. ولئن قتلتم فی سبیل اللہ او کچر او جلے شی پلار د اللہ تعالی کی په جہاد کی او متتم او یا مړ شی په خپل مرګ باندې نو دې یک پیوارت کی تقدیر دی لیجو پرن لکم بخنه بر توکل لشی لمغفرتم من الله خامخ بخنه د الله تعالی طرف نو رحمت نو مهربانی د رحمت نو مراد پدې کی ثوابونه د شهادت تی مراد دی خیر دا غور دی مما یجمعون دا غمال نه چې دی جمع کای دی چې راځي جمع کای دا غنه د الله پلار کی شهادت دا غور دی دغه سی گناهونه چې معاف شي دا بهتر دي په شهادت باندې گناه معاف کی. ولئن متتم او کومل شیطان سود الله تعالی فلا رکی بخپل مرګ باندې او قتلتم یا وجل شي لیل الله تحشرون نو خامخ الله تعالی ته جمع کړل شي الله تعالی ته ټول جمع کیږي چې بخپل مرګ باندې څوک مړ شي او کا شهید شي نو ټول ود الله تعالی مخې ته ورځي په بما رحمت من الله لئن تلهم دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفات بیانی عظمت شان دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغمبر ډیر خوش اخلاق پیغمبر دی دا نرم زړی پیغمبر دی او دا غی جبه چې ډیر زیات نرم ده د دیو جنا صحابه کرام رضی اللہ تعالی عنهم هغه تی اخو دی خو نه دیتلی بلکې دا غی مرګرتیا کړی ده په بما رحمت من الله نو په سبب دا رحمت او په سبب دا مهربانی دی الله تعالی باندې لین تلوم ته نرم دیو تا ولو كنت فظا غليظ القلب او كچري ويته فظا بد زبانه غلیظ القلب سخت زړی مفسرین لیکلی دي غلیظ القلب انسان هغه چې خپکیږي زر او بیا خوشحالی گینه بعضی خلک داسې کنه چې بس بزلت معمولی خبره پرې وزین نو بیا ته هغه قیامت پورې نه رکی او بعضی خلک داسې چې خپه شي بس ته ته معمولی خواته ورشي چې ارزمانه غلطی شوی د ما معاف کړه بس زړه نه غار سوزی لو كنت فزن غليظ القلب کی شرطوی ته بد زبانه سخ جبه غليظ القلب سخ زړه لنفذ من حولک نو خامخ دیو بخوارشی او ستاره خوانه ستار چار چا پیر وستا ته دا ناس نو د صحابه کرام خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خوانه صحابه کرام نریتلی ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیر بهترین اخلاق والو فاف عنهم نوافق او دیوتا کستا په حق کی زکمی زیاتیو کی واستغفر لهم او بخنه غوړه دیو د پرد الله تعالی نه کده الله تعالی په حق کی کمی زیاتیو کی فاف عنهم دا د نبی علیہ السلام د حق سره تعلق ساتي واستغفر لهم دا د الله تعالی د حقوق سره وشاورهم فی الامر او مشوره غوړه دیو نه فی الامر په واره د کار کی دا غلی کړی دی د تفسیر جلالین لیکلی دی وای د صحابه کرام سره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مشوره در دیره پار نو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه پویده نبی علیہ السلام ته وحی کیدله مشورې ته لاغي ضرورت هم نو خو مشوره سره ولی کوله الله تعالی وی نبی علیہ السلام ته تطیبا لقلوبهم چې صحابه کرام زړه خوشاله شي د صحابه کرام زړه خوشاله شي او دوی مدار چې لیستن نبی کا دیره پار چې خلق رستو بیاستا اقتدا کوي نو دیو جنا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لیکلی دی وای په عمراو باندې دا خبره لازم ده چې هغه د خپل لاندې کوم اوخیار مرګری دغه صاحب رائے خلک ګین دغه نه مشورې غوړي د جنگی مشرانو سره د پلاهی کارونې کوم ماهرینی دغه سره د علما کرامو سره په امور د دین کې په دې کې مشورې کوي خامخه په مشورو کې ډیر جات خیری وشاورهم فی الامر او مشوره غواړه دیونه په کار کې او فی الامر نه مراد دین نه دی چې په دین کې راځه دغه پارلمان کې کینی او بیا قوانین جوړوي نه فی الامر نه مراد دا عام جهادی کارونه دی او نور کارونه دغه نه مراد دی پیدا اعظم ته توکل علی الله نو کله چې قصو کې تر یو کار د کولونو ځانو سره په الله تعالی باندې مشوره وغواړه او بیا په الله تعالی باندې توکل وکړه ان الله یحب المتوکلین یقینا الله تعالی مینه کوي دا ځان سپارونکو سره د الله تعالی باندې کم مؤمنان مسلمانان چې په الله تعالی باندې ځان سپاري الله تعالی دغه سره مینه کوي ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون مخی آیات کې د نبی صلی الله علیه وسلم خیستا اخلاق بیان شول اوس دا غی پیدا الله تعالی بیانې په دې آیات کې حاصل دا دی چې مشورې کوي اخلاق هم خیسته کوي الله تعالی ورسره امداد کوي ينصركم الله کا امداد وکي الله تعالی تاسو سره پر غالي ولکم نو نشته ضرور په تاسو باندې و اي يخذلكم او کا الله تعالی پریک دی امداد تاسو سره په مندل لدی نو سوک دی اکسین سرکم چې امداد وکي تاسو سره من بعد ورستو د الله تعالی نه ک الله د سره امداد وکي نو سوک د باندې غالب نشته ر خو لیکن ک الله تعالی د سره امداد ونه کی او الله تعالی به امداد پریک دی نو سوک دی چې بیا وساو سره امداد وکي وعلى الله فليتوكل المؤمنون او خاص په الله تعالی باندې ځان سپاري مؤمنان مسلمانان سعید ابن جبیر وی التوکل على الله څوک په الله تعالی باندې توکل کوي د ایمان چې قوي سلور کارونه سلور خصلتونه په حدیث کې راغلي دي الله تعالی هغه چاته ورکوي چې د الله تعالی خوښ شي یو پاغه کې سړي اسومته چوپ پاتې کېدل بعضی خلق بس دا ډیر ترت پرت ډیر زیات کوي ټول ورځ بس لګیا دي په خولې باندې نمبر او وار نه موندلې کی دویم په الله تعالی باندې توکل او دریم عاجزی او دریم زهد په دنیا دا سلور صفات الله تعالی هغه چا کې پیدا کوي چې د الله تعالی خوښ شي وعلى الله فليتوکل المؤمنون او خاص په الله تعالی دي ځان وسپاري مؤمنان وما كان للنبي ان يغل او من يغل الياتي بما غل يوم القيامه ربته لما قول سردار د دې آیات رب ته ما قبل سره دار الله تعالی بر سره امداد کوي خو لیکن د غلول نه وزان بچ کوي او خصوصا د مجاهدین چې کوم امریکا مسؤل دي هغه وزان د خیانت نه خامخا بچ کوي یو څه شی ورکښیو په غنیمت کې راغلی او بیا نو بعضی منافقان وی کې دې شي د پیغمبر ځان لغستې صادر وغیرہ وی ځان لوي خوښ شوی دا به غستې بعضی منافقان خلق داسی دا مجاہدین و مشران اغبد نامی دا اللہ تعالی دا دین داعیان اغبد نامی یار کی دیشی اغا چاندو لمنگ لگلی وا او کی دیشی زان لبی خوڑی زکا اعلان نشولا نا نا طول مسلمانان تو منگ دا غویل لی ستاسو چاندی منگ اعلانو پل اوریدون کو دا غوایو خیر دے کلاو پکی ورز دیم تاخیر رازی انشاءاللہ دو عمر ریڈیو چاندی سوک نشی خوڑلی او دا دا سی دی دا دا کمزور و مومنان مسلمانانو صدقی دی دا مونږ ته رارسی کله لږ په تاخیر سره او کله په هغه وخت کې راورسی و ما کان لنبی او ندی لایق د شان د پیغمبر سره یغله چې خیانت وکي غلا وکي و مې یغلو او چا چې خیانت وکي یاتی بما غل یوم القیامه نراب شي د هغه سی سره چې خیانت کړی یغه یوم القیامه تر قیامت پر ورځ باندې حدیث کې دغه تفصیل بیان شوی دی حدیث د بخاری د مسلم کې چې چا ګډه بي زغلا کړی یا غوای غلا کړی غوای غلا کړی او خې غلا کړی هغه به پرې سټ باندې سوري الله تعالی به هغه له دغه شکل ورکی او هغه به اوازونه کوي هغه به اوازونه کوي د خیانتګر او د غلاګر انسان د کوناټو په مینځ کې وداغي جنډي ټول خلک به نشي د خیانتګر دی الله تعالی دې مونږ تاسو دغه نه بچو ساتي او ما کان لنبی او ندی لایق د شان د پیغمبر سره اي غل چې غلا وکي خیانت وکي او مې يغلو لو چې خیانت وکا یاتي به ما غل یوم القیامه نراب شي د اغه سي سره چغلا کړي خیانت کړي یوم القیامت تر قیامت پورز باندې ثم توفى كل نفس او بیا به پوره ورکړي شي هر یو نفس ما کسبت بدله د عمل چې کړي و هم لا یذلمون او دیو سره به ظلم زیاتې نشي کېدلې ظلم زیاتې به سره نشي کېدلې که چا نیک اعمال کړي دغه ته پوره بدله ورکړي شي او که چا بد اعمال کړي دغه ته بد بدله دغه ورکړي شي ابن کثیر رحمت الله علی دا غلول دا قباحت مبارکی شپارس احادیث ته دی آیات په تفسیر کې لیکلی دي امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ داغی پورا تفصیلات بیان کړی دي هغه کتل شي د آیات د پاره افمانیت تبع رضوان الله کمن با بسخط من الله وماواه جهنم وبئس المصیر په دی آیات کې الله تعالی نور قباحت بیانې د غلول هغه دار چې څوک په بیت المال کې خیانت کوي څوک په غنیمت کې خیانت کوي نو دا د الله تعالی په غصه باندې اختر دی د الله تعالی په غضب باندې او څوک چې خیانت نه کوي او د الله تعالی لپاره جهاد کوي نو هغه د الله تعالی پر رضا منتیا پسې اور پسې افمانیت تبع رضوان الله نو هغه څوک چې هغه تابعداری کوي د رضا د الله تعالی د دې سره د دې په عبارت کې تقدیر دی و ما واه الجنه او زید هغه جنتی کمن با نو ایدا کېدل شي په شان دغه چبن نه با چې اخته به سخط من الله په غضب د الله تعالی باندې اخته شوی و ما واه جهنم او زید هغه جهنمی څوک چې د الله تعالی پر رضا پسې ځي دغه د جنت دی نو څوک چې غلاګانې کوي خیانت کوي هغه د الله تعالی په غضب باندې اختر او دغه د جهنم دی دا دواړه برابر نه دي و بیا اصل مسویر او د جهنم ډیر بد ځای دی د ورتلو دا ډېر کېدلو ډېر زیات بد ځای دی اعاذنا الله منه الله تعالی دې مونږ او تاسو بچو ساتي الله تعالی دې زمونږ او تاسو خپل رضا نصیب کړي هم درجات عند ربهم دې کې اصل دی لهم درجاتون ته دې لپاره درجې دي عند ربهم پرې درب دی باندې ته بي دین خلکو لپاره په جهنم کې درجات دي نو د مؤمنانو مسلمانانو مجاهدینو شهیدانو لپاره په جنت کې درجې دي عند الله د الله تعالی په نزد باندې والله بصیر بما يعملون او الله تعالی لیدون کړي هغه عملون درچې دی کوي دی چې کوم اعمال کوي الله تعالی غيني لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياته دا آیات مخ کې بیان شوی مخکی دو فریق الله تعالی بیان کړل اهل الرضوان او اهل السخط اوس الله تعالی دا غی تفصیل بیانې اهل الرضوان معنی الله تعالی ډیره مهربانی کړې ده الله تعالی او خپل پیغمبر را لېګل دا نبی علیه الصلاۃ والسلام د الله تعالی پیغمبرو انسانو او عربیو دا درې چیرې صفاتو باندې به ایمان نه وړي د دې آیات په تفسیر کې علامه علوسی رحمۃ اللہ علیہ خبره ذکر کړې ده لقد من الله علی المؤمنین یقینا الله تعالی احسان کړی دی په مؤمنانو باندې اذ بعث فیهم کله چې را لېږلی دی په دیو کې رسولان پیغمبر منهم من انفسهم د دیو د جنس یعنی انسان دی یتلو علیهم آیاتی بیانې په دیو باندې آیاتونه د الله تعالی وځکیهم او پاکی دیو لر د شرک نه بيدی نه ویعلمهم الکتاب والحکمت او تعلیم ورکی خی دیو ته د الله تعالی کتاب قران والحکمت او سنت ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ویعلمهم القرآن والسنت او خیدیو تو قرآن و سنت و ان کانوا من قبل اگر چو دیو من قبل مخکره دی پیغمبر نه لپی زلال مبین په گمراهی ښکارا کی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وی و ان کان من قبل یعنی قبل حاضر رسول کله چې الله تعالی دا پیغمبر نور علی گله نو دا خلق په گمراهی کې اختو بی دیني کې اختو او کله چې الله تعالی پیغمبر را اولیګه د گمراهی د تیرونه را ویستل شول اگر اوتل الله تعالی کامیاب کړ او لما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلها اوس بیا چره دا بیانېږي د غزوه احد حالات الله تعالی بیانې اوس الله تعالی ذکر کوي جواب د سوال د منافقانو تاسو ته دا مصیبتونه ودرا ورسېدل غزوه احد کې الله تعالی وی اولما اصابتکم مصیبت آیا او هر کله چې ورسېدل تاسو ته مصیبت قد اصبتم مثلیها یقینا رسول دې تاسو د چند داغي په غزوه بدر کې تاسو نه ګورئ چې الله تعالی د امداد وکړ سره یا په غزوه احد کې په اوله حمله باندې دویش کسان یا شل کسان چې دا مردار شول قلتم تاسو وای ان هاذا د کوم دینه دا شکست راغې مونږ ته قل ورته پیغمبره هو من عندي ان پوزیکم دا سو خو تاسو سره طرف نه تاسو د نفسونو طرف نه شکست راغلی دی دو معنی بیان کړی دی په سرینو یو قول دار چې هغه د نبی صلی الله علیه وسلم دا حکم خلاف شو نو ځکه شکست راغی دا چا دا پخپله نخکته په سر غړه دا خبره ده خلک دغه متل کوي الله خو سره امداد وکه خو تا کې راسې کمې راغی چې هغه امداد ستانه ختم شو دویم حدیث د ترمیزی کې راغلی دی کله چې غزوه بدر کې صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم پدیه واغیستله نو دوی ته دا وویل شول چې پدیه واخلې خوري کې نصاسو نه او یا کسان شهیدان کی او بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ویل وای مونږ خو په شهادت پسې کړه ګرځو کنه اسیم شهیدان کی ګنو شهادت خره کنه قل ورته پیغمبره هو من عندي ان پوزیکم دا خو تاسو له نفسونو د طرف نه دی ان الله على كل شيء قدير یقینا الله تعالی پارسی باندې قدرت والا دی الله تعالی پارسی باندې قدرت لري وما اصابكم يوم التقى الجمعان فباذن الله دی آیات کې الله تعالی دو علتونه نور بیان کړی دي دا شکست او فتح چې راځي نو دا الله تعالی په فیصله وما اصابكم اغه مصیبت چې رسیدلې تاسو ته یوم التقى الجمعان په هغه ورځ باندې چې مخامخ شولې دوه ډلې په باذن الله نو دا دی په حکم د الله تعالی باندې دا په تقدیر کې لیکلی شوی وليعلم المؤمنین او دې لپاره چې ښکاره کړي الله تعالی دیر پاره چې الله تعالی امتیاز راوړي د مؤمنانو د منافقانو ګړې وړې ویللې او مؤمنان مسلمانان چې هغه پورا په دین باندې ټینګ پاتې شول وليعلم الذين نافقوا دې کې الله تعالی بل اخره علت بیانې وليعلم الذين دیر پاره ښکاره کړي الله تعالی کسان نافقو چې منافقت یې کړو وقيل لهم او ویلې شوی دی وتا تعال ورا شي قاتلو په سبيل الله جنگ وکي پرار د الله تعالی کې اقدامي جهاد وکي او وید پعو یا دفاع وکي د دشمن اے د خپل ځان دفاع وکي کنه دوه قسم جهاد دی یا اقدامي راځي چې په ورزو د سینه راځي چې په ورځي او یا دا چې خپل کور لراغلي دي ستا په کور د پاسه پوجانو پولیس ناشتي ستا کلی ته ستا علاقې ته راغلي دي د خويندو مندو بیزتی وکړه نو راځي چې د خپل دین دفاع وکو د خپل دین نه دفاع وکو او د خپل خویندو مندو نه د جماعتونو د مدرسو نه دفاع وکو راشي دفاع وکي نو منافقان سوي چې کله ته تول دعوت ورکړي د جهاد په سبيل الله د قتال په سبيل الله د سی ویل شو دي قيل لهم تعالوا قاتلوا په سبيل الله قاتلوا لپاره ذکر شوی جهاد لپاره نه ذکر شوی الله پرې باندې پویده چې صدقه سي توغوتیان برازي او هغه به چې د جهاد جلسی جلوسونه د جهاد دي نو قالوا ويدغه منافقان لو نعلم قتالا کچرته مونږ پویدلې په جنگ کولو باندې لتبعناکم نو ساس تاویداری وکړې مونږه ساس تاویداری د دې دوه معنی دي کله بچی نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرام منافقانو ته ویل جهاد دلاشي هغه به دا ویل دوه مطلب لري یو دا یاره که مونږ ته پته وي چې دا جهاد دی د الله تعالی په لاره کې دا قتال دی دا خو اسې د شتګردي ده دا خو دا پوجیان تاسو وجنه دا خو کلمې وای که مونږ ته پته وي چې دا صحیح جهاد دی جهاد خو چیرې په پلاني ځای کې سړی پاکستان کې جهاد د کم نه راغی اوس بعضې خلک پکې دا وای نو دا په سوونو کاله مخکې د نبی علیه السلام په زمانه کې منافقان هم دا خبره کړې وه یا لو نعلم قتالا لتبعناکم کچر ته مونږ ته د جنگ چل معلوم وي مونږ تربیت کړی وی نو مونږ ور سره تللي وی یاره سی به مونږ ټریننګ نری کړی تربیت هم نری کړی که نه خخوان را راکوي یقیني ښه نو بیا هم منافقي ځکه الله تعالی وایي واعدو لهم ما استطعتم من قوه د کور د پاره ته کوټه جوړی د هر څه د ډوډۍ د پاره د بل سره لپاره کوشش کوي د جهاد د پاره تربیت ولې نه کوي د جهاد د پاره تربیت وکړي که نه دغه زده کړه قالوا دا منافقان وی لو نعلم قتالا کبویدل مونږه په جنگ کول باندې لتبعناکم خامخه مونږ به تلی استاد سره خو مونږه جنگ په طریقه باندې نه پویګو یا کدا چرته جنگ وې رازته ډیر خلک داسې وای کنه وې په افغانستان کې وې جنگ افغانستان لونه نزی وې پاکستان کې جنگ د کم نه راوي یاره کوئی که صحیح جنگ کې جهاد کې خو رازته چلاړ شو او د پاکستان یاره دغه مسلمانانو سینې شو قتلولې هم للکبره د آیات ته مشکلاتونه د تاسو ترجمه کوم دوه ترجمه هم دغه منافقان لیل کوپری کوبر تا یوم جن په دغورت باندې اقرب ډیر جات نږدې دي منهم د نږدېوالي دیو نه لیل ایمانی ایمان تا کله چې دیو دا خبره نه وکړي نو مخکې خو دیو امن نه ویلو کنه نو ردې وینا نه مخکې دیو ایمان ته نږدې وو ځکه دیو کلمه د امن نه ویلو د مسلمانانو سره منځونه یو ځای کول خو کله چې دا خبره وکړه الله تعالی وی هغه منافقت راخکاره شو نو اوس دیو کوپر د نږدې شول د ایمان نه د ایمان نه دیو لری شول او اوس کوپر د نږدې شول دریم مانا علامه بیزاوی رحمت الله علیه ډیره بهترین مانا کړی ده هم للکفر هم لاهل الکفر اقرب نصره منهم لاهل الايمان دا لخکریان هم للکفر هم لاهل الکفر دا منافقان کافرانو ته یوم جن په دغه ورځ باندې اقرب ډیر جات نږدې دي نصره په امداد کې منهم د نږدې کډ د دین علی الايمان لاهل الايمان دا منافقان د مجاهدینو مرګرتیا نه کوي بلکې دا کافرانو ته په مرګرتیا کې په امداد کې ډیر زیات نږدې دي یقولون بافواههم وای دی په خلو خلو باندې مالی سپې قلوبم چې بزلون کې نشته لري په جب باندې خود سی وای یاره کما تربیت کړه زبر سره تر الله وای منافق دی دروغ وای والله اعلم بما یکتمون الله تعالی ډیر خو پویږي په آسمان کې دی پټای دیو چې بزلون کې کم منافقت پټای الله تعالی په غیبه نه پویږي الذين قالوا لاخوانهم هم الذين دا منافقان کسان دي چې وای په بار د ورونو خپلو کې وقعدو او دیو په خپل ناس دي جهاد نه اغه ته سوي لو اطاعونا کدیو زمونږ خبره منلی وي په خپل کور کې پاتې شوی ما قتلون دی و نه وی وجل شوی وس به دیو په تانه تحصیل کې ور دیو نمونه نو خو یار زمونږ خبره ونه منله مل دا واړه واړه دي زمونږ سپینګری خلک زمونږ خبره سوک منی دا خبره کی کنه نو دا د نبی رسول الله په زمانه کې چا کوله دا خبره دا منافقانو کوله الله تعالی جواب کوي خا ته وی کشرت دیو jihad د نوې تری دیو نوې وجلې شوی قول ورته پیغمبر پدره او د پکې تاسو لري کوي د خپل ځان نه الموت مرګ ان کنتم صادقین که تاسو رښتونی یی دی آیات باندې وزن پوی کوي یو سړی د بل نه مرګ من کولې شي که دیو زمونږ سره ناس وي دیو نوې وجلې شوی نو ماندا چې تاسو رسوکین نه مړ کیږي نو چې تر بل نه مرګ من کولې شي نو دا لازمی خبره ده چې خپل ځان نه من کولې شي نو اے منافقانو تاسو په خپل د مرداریږي او په مخم خخی په قبرونو کې ور روانه یو جنازې دي او تاسو اعلانونه دي نو تاسو چې بل نه مرګ نه بچ کولې شي تاسو سره چې څوک کینی نه مرګ نه بچینو تاسو خپل ځان د مرګ نه بچ کی کنه نو معنا دا شو چې په jihad کې مرګ نشته لري او دا منافقانو به دا خبره کوله ولا تحسبن الذين قتلوا او ګمان مکه او پاکستان باندې چې وجلې شوې دي په سبیل الله پرار د الله تعالی کې امواته په ګمان مکه او پاغي باندې په شان د عام مړو باندې بل احیاء عند ربهم بلکې هغه ژوند دي تخپل رب سره یرزقون هغه تاریخ ور کېدل شي شهید به د خپل کورنۍ د اویاو کسانو لپاره سپارښت کوي کله چې اویا کسان صحابه کرام غزوه احد کې شهیدان شول نو داغي روحونه د شنو مرغو د توتیانو په ججورو کې واچول شول او اغا د الله تعالی د عرش د لاندې زید جنت په بنگلو کې په باغچو کې سریږي کله چې اغه شهیدانو دا کرامت او احترام ولید په حدیث د ابو داود کې راغلی دی حدیث د مسند احمد کې راغلی دی نو اغه د ارمان وکه وای کا شرمان که زمونږ خپل خپلوان خبر شوی چې مونږ ته الله تعالی په دې شهادت باندې څومره عزت او احترام راک الله تعالی اغه شهیدانو ته ویل او ایستاسو د ارمان به پوره شي دا آیاتونه د هغې په باره کې نازل شول مونږ او تاسو ته الله تعالی دا خبر راکړه چې د شهیدانو باندې خفه کیږئ ما چې شهیدان لاړل او د دنیا مزې چیرې هغه ته پاتې شولې نه نه خوشحالیږئ په دې باندې د چا په کور کې شهید شوی دی هغې ترې مبارک شي زمونږ او ستاسو کورونه دا د شهیدانو کورونه دي زمونږ استادو د لارې د شهیدان نه ډکې، زمونږ استادو مقبرې د شهیدان نه ډکې، په دې باندې خوشحالي پکار ده. جابر رضی الله تعالی عنہ پلار چې کله شهید شو په غزوه احد کې، نو جابر رضی الله تعالی عنہ راغې، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخ پټ کړی او کپڑے پیچولی و، هغه ته لری کړل کپڑا او جړلې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو الا تبکیه جړه ما مازالت الملائکه تذله باجنحتها حتى رفع، وی دا الله تعالی ملائک را لګلی دي، دا الله تعالی ملائک را غلی دي او دای په خپل وزور باندې پټ کړی دی، وی ته ته اخواشه جړه او تمه دا د شهیدانو، دا د شهیدانو اعزاز دی. الله تعالی وی دته مړی موایا، دا عام مړو پشاند کې نه دي، او دا د الله په نسبت باندې ژوند دي. کته وی چې به دا خزه کونډه شي بل څوک یې په نکاح باندې ولی اخلي، مال یې ولی تقسیمیږي، خخیږي ولی، نو خدا الله په نسبت باندې ولکه الله تشعرون تاسو په پویږي نه کنه، بل ځکه الله تعالی وی عند ربهم يرزقون، دیوتا يرزقون رزق ورکیدل شي دیوتا، پرهین بما اتاهم الله، دیو خوشالي کوون کړي په هغه سبانه چې ورکی الله تعالی دیوتا من پزی د خپل مهربانی نه، ويستبشرون بالذین او زیر اخلی دیو په بارده کسانو کې لم یلحقو بهم، چې ندی رسیدلی ندی یوزه شوی دیو سره من خلفهم، دیو نورستو الله خوف علیهم، چې نبی یره پاغي بنی ولا هم یحزنون، او نبی دیو غمجن کیږي. دې معنی دا شوله د کوم شهیدانو اولاد چې شاته پاتې کړی دی، خپل خپلوان پاتې کړی دی، نو کله چې هغه په جهاد کې د ایمان سره شریک شي او شهیدان شي، نو الله تعالی دغه شهیدانو ته زیر ورکي چې ستاسو خپل خپلوان ستاسو اولاد کې به تاسو په سر روان دي، نو پاغي باندې به هم سیر نه وي. الله تعالی ته دغه په باره کې هم خوشخبری ورکي، ويستبشرون بالذین، او زیر به اخلي دغه په باره د کسانو کې لم یلحقو بهم، چې نه دي یو ځای شوی د دې سره من خلفهم، برستو ردیونه اولاد دي، بیبیان دي، خپل خپلوان دي، نو شهیدان الله تعالی خبرې پاغي باندې الله خوف علیهم، چې نه به یره په دې باندې ولا هم یحزنون، داغه مبشر به ده، یستبشرون بنعمت من الله، زیر به اخلي دي په نعمت د الله تعالی باندې، و پس دین او په مهربانی سره د نعمت نه مراد په دې ده کې مراد سره د دیو د شهادت او د جهاد هغه اجرونه او ثوابونه، او د فضل نه مراد درې چې تا څومره د الله تعالی د دین لپاره ځان کړولې ده، الله تعالی بر لږه نه زیات درکې. فضل په معنا د زیادت او زیاتی والی سره ده، وان الله لا یضيع اجر المؤمنین، او یقینا الله تعالی نه ضایع کوي ثواب د ایماندارو، الله تعالی د مجاهدینو او د ایماندارو ثواب الله تعالی نه ضایع کوي. الله تبارک تعالی دې زمونږ او تاسو د ټولو شهیدانو شهادتونه قبول کړي، او الله تبارک تعالی دې چې څومره زخمیان دي الله رب العالمین دې دا اغی ته شپای کامله عجله نصیب کی. الله تبارک تعالی دې مونږ او تاسو ته په خپل دین باندې د قربانی کولو توفیق نصیب کی، او چاته چې الله تعالی دغه توفیق نصیب کړی دی، الله تبارک تعالی دې وته نور مزید توفیق ورکی. دا الله تعالی دین قیمتي دی، په دې باندې چې مونږ او تاسو څومره زیاتې قربانیانې ورکو بیا هم کمی دي.